Lakini sasa hii namna ambayo tumeeleza ni namna ambayo ndio sunna kutumia. Tunasema sunna tunamaanisha kuwa ni si lazima. Lakini kwa uchache tu, yule mwenye kutaka kuoga janaba, kile ambacho ni lazima afanye na kisha kuwa kimetimia, na kisha timia kuisha janaba ishaondoka, ni hichi. Ni kuwa inatakiwa unapofika mahala pa kuoga janaba, kitu muhimu kwanza ni kunuia. Kitu muhimu ni kunuia. Ukisha nuia, kisha baadaye unaakisha kuwa umeoga kwa kutumia maji, mwili mzima upate maji. Haijalishi kumaanza na wapi, ama na wapi, ama na wapi. Muhimu ni kuwa mwili mzima umepata maji, kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye ngozi na mwili mzima ulibakia. Basi hapo itakuwa janaba ishaondoka. Kwa janaba ina nguzo mbili muhimu. Nguzo ya kwanza ni nia, lazima unuie. Na nguzo ya pili ni kuhakikisha kuwa maji yamefika mwili mzima. Ukisha maji yamefika mwili mzima, basi hapo janaba itakuwa ishaondoka. Hiyo ndio kwa uchache inavyotakiwa mtu aoge janaba. Kwa hivyo hata mtu mathalan umenuia kuwa na janaba, tushukulie mfano, kisha ukanuia kwa sasa nitaka nioge ili niondoe janaba, na kisha baada ya kunuia ukazama ndani ya maji, maji kama mto ama bahari, na kisha katika kule kuzama ukapiga mbinzi na ukaanza kujisugua nini, nywele vizuri kichwa chako na hata mwili ukao wote ukao umeshika maji, ukitoka hivi wote hata janaba ushamaliza kuiondoa, ushaondoa janaba kabisa, hauna janaba tena. Lakini sasa ili upate thawabu zaidi za kufata sunna ya Mtume kwa kuoga janaba, ni uoge kama tulivyoeleza, itakuwa ndio bora zaidi. Naam. Hadithi inayofuatia hadithi ya 12. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat. Qultu, Ummu Salama anasema, nilisema akiuliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inni mra'atun, mimi ni mwanamke, ashaddu sha'ra rasi, nywele zangu za kichwa ni nywele nyingi sana na huwa anazisonga. Sasa swali ni kuwa, afa anquduhu lighusli aljanaba, je nizifumue napooga janaba? Afa anquduhu, je nizifumue lighusli aljanabati, kwa ajili ya kuoga janaba. Wa fi riwayatin walhaidhati, na hata kwa ajili ya kuoga hedhi. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumjibu, la, hapana. Na hii la ina maana kuwa si lazima kufumua. Ukitaka kufumua sawa, fumua tu kwa kuwa mwenyewe umependa, lakini si lazima. Inama yakfiki, hakika inakutosha, antahuthi ala rasiki thalatha hathayatin, kuchota maji kimimina kwenye kichwa chako michoto mitatu au mara tatu. Rawahu Muslim. Itakuwa tayari ile janaba ya kichwa ushaiondoa, na kisha baadaye utaondoa tena mwili mzima. Hii tunasema ni kwa ajili ya kuwa maji ni kiungo ambacho ani akiwezi kikazuliwa kuingia mahala eti kwa sababu mtu ana nywele. Hapana, ana nywele hata zikiwa nyingi vipi. Ukimina maji kwenye nywele, zile nywele haziwezi zikazuia maji kufika wapi, kwenye ngozi. Na hasa hasa tena ikiwa utatumia vidole kusaidia yale maji kupenya mpaka ingie kwenye ngozi, itakuwa sasa maji yale lazima tutafika kwenye ngozi. Ingawa tunasema kuwa hii hadithi pia ni vizuri tuitumie tukijua kuwa huyu sahaba aliuliza swali hili ni Ummu Salama, na hawa nywele zao ni laini. Hawa nywele zao ni laini, nywele za Kiarabu hizi, za Kihindi, naelewa, za Kizungu, nywele ambazo ni laini tunajua, tofauti na nywele hizi zetu za Kiafrika. Utapata kuwa zikishikana kisawasawa, ni kweli unaweza ukapata kuwa hata ya maji yatapata kazi kuingia ndani. zikishikana kisawasawa, mtu asonge hizo nywele alafu zishikane kisawasawa, itakuwa ani. Lakini pia tunasema pia licha kuwa nywele hizi ni ngumu, lakini pia hivyo hivyo si rahisi kuzuia maji kunyea kwa nywele, lakini tunasema ni bora zaidi mtu akisonga asisonge nywele zikashikana kikamilifu kiasi cha kuwa hakuna nafasi ya kuingia maji. Unajua wale wanawake Kiarabu wakisonga nywele zao mara nyingi hauwezi kupata kuwa na mazoea ya kusonga nywele kuanzia hapa mbele, itadafu nywele zisonge mpaka zishike kichwa mpaka nyuma. Hii style ya kusonga nywele hii mara nyingi ni ya Kiafrika hii. Lakini wale hawa sijui wazungu, sijui wahindi, sijui waarabu, mara nyingi nywele zao huwa anaanza kuzisonga kuanzia hapa nyuma. Anazishika hivi kisa hapa nyuma ndo anazisonga ili ziweze kushikana zianguke nyuma hivi. Sijui kama mmeelewa. Kwa hivyo ina maana kwa hapa huwa zinabakia nini? Zimekusanyika hivi. Lakini hapa siti zimeshikana kwa kuwa zimesongwa. Ziko pamoja hivi, hata zimekuja kushikana kwa nyuma hapa. Kisha zianguke hapa nyuma. Naelewa? Sasa nywele kama hizo unapata kuwa ukiingiza vidole hivi vinaingia tu katika nywele. Na ile nywele utapata kuwa ani ni nyepesi kiasi ya kuwa ni ukipenyesha tu hivi maji yakiingia yanaenea katika nywele zote. Kwa sababu ni kuwa pale hakuna kitu ambacho kimezuia nywele. Tofauti na hawa wetu kwanza, kuna wengine ambao hata hawamchi Mungu. Hawasongi nywele zao, wanaongeza na mauzi na makonge na vitu vingi. Naelewa? Na kisha pia wanaweka na mafuta. Hasa yote hayo unapata kuwa yanafanya mpaka hata ile nywele maji yakigonga juu yanaanguka tukando, kwa sababu kwanza mafuta yako juu zaidi ya hapo, kuwa pia nywele zenyewe zimeongezwa vitu vingine ndani, mauzi na sijui nini. Sinakuwa ni bada nyingi tu. Sasa utapata kuwa hiyo haifai kwa Uislamu. Kwanza mwanamke akisonga nywele aunganishe nywele yake na kichochote, Mtume amelaani mwanamke huyo. Lana Allahu alwasila walmustausila. Ile mwenye kufanya kazi ya kusonga nywele kisha kiunganisha nywele zingine ama na chochote kingine, na ule mwenye kufanyiwa, wote wamelaaniwa. Wallahu aalam. Kwa hivyo ina maana gani hadithi? Ina maana kuwa kuoga janaba kwa mwanamke si lazima kufumua nywele zake. Naam, nadhani takwimu imeleka. Hadithi inafuatia 13. Anaisha radhiallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inni la uhillu almasjida lihaidhin wala junubin. Mimi sihalalishi msikiti kwa mwenye hedhi na hata mwenye janaba. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Khuzaima. Hadithi mpokea na Abu Daud na imsahihisha na Ibn Khuzaima. Hadithi hii Mtume akasema inni la uhillu, kinyume chake manake uharimu, manake mimi sihalalishi. Kwa hivyo maana kuwa anaharamisha. Kwa hivyo ahalalishi mtu kuingia msikiti. Kwa hivyo akisema kuwa ahalalishi msikiti, sisi tunajua kuwa msikiti ukiwa ni halali, basi ina maana kuwa hapa hauzumzii kuwa msikiti ni halali ili uliwe au upelekwe wapi, isipokuwa ni kuwa ni halali kwa kutumia msikiti, ima kwenda kuketi pale ama kupita pale ama kwenda kusikiza mawaidha pale ukiwa msikitini ama kufanya shughuli yote ukiwa msikitini. Ndio maana kuwa si halali kwa mwenye hedhi na mwenye janaba kutumia msikiti kwa faida yote ambayo ni faida ya msikiti. Naam. Lakini sasa hadithi hii licha kuwa imesema hivi, lakini masala haya yana khilafu. Baadhi ya ulama wamekubali ya kuwa ni kweli mwenye hedhi afai kuingia msikitini na mwenye janaba pia afai kuingia msikitini. Lakini sasa kuna aya kwanza ambayo inavunja makali hii hadithi. Aya yenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala junuban illa abiri sabil hata tatasilu. Manake ni kuwa na pia kwa mwenye janaba hafai kuingia msikitini ila abiri sabil, isipokuwa akiwa tu anapita njiani, akita anapita akafanya msikiti kwa njia akapita kisha akaenda, lakini si eti ameenda kuketi. Hata tatasilu, mpaka pale mtakapoketi. ingawa pia hadithi aya hii licha kuwa inazungumzia kuhusu ati mwenye janaba anaruhusiwa kupita msikitini, lakini haruhusiwi kuketi. Maulama wengi wametafsiri ya kuwa hii aya haizungumzii kuhusu masala ya kuingia msikitini na kuketi, inazungumzia kuhusu masala ya kwenda kwa ajili ya kuswali, ya kuwa mtu hafai kuingia msikitini kwa lengo kwenda kuswali isipokuwa yule ambaye ameingia kwa lengo kuwa anapita tu. Lakini kwenda kuswali haufai kwenda msikitini ukiwa na janaba, inatakiwa uende ukiwa umeoga, kwa sababu huwezi kuswali ukiwa na janaba. Hivyo ndivyo vile Mwalimu ametafsiri aya hii. Lakini sasa kama nilivyowaambia, kwa kuna wengine wanasema kuwa si makosa kwa mwenye hedhi na hata kwa mwenye janaba kuingia wapi? Msikitini. Kuna wale ambao wamesema kauli hiyo. Hao wanaosema hivyo ndio kwanza kauli ina nguvu. Imam Ahmad na Imam Al-Muzani wameruhusu mtu keti msikitini hata akiwa na janaba. Na ile hadithi ambayo inazungumzia kuhusu kuwa ataifai mtu kuwa msikitini akiwa na janaba ama hedhi, Imam Ahmad ameidhofisha hadithi hii. Lakini pamoja na hivyo pia kuna hadithi ambayo inaunga mkono kuwa mwenye janaba anaweza kaketi msikitini na hamna mushkili, na hata pia mwenye hedhi anaweza kaketi msikitini na pia hakuna mushkili. Hadithi yenyewe kuhusu wenye janaba ni ile hadithi ya Ahlus Sufa. Ahlus Sufa, sijui kama mshawahi kusikia mambo hayo. Sufa huwa ni mahala msikitini kama nje hivi, yani kama korido, lakini bado ni msikiti. Yani unaweza ukajenga msikiti kisha ukafanya extension kidogo, ikawa unapata kwa kuna msikiti ambao ni hapa eneo, alafu kuna mahala pengine kuna nje, lakini wote wanatumia kama msikiti. Kwetu huko nadhani sehemu hiyo iko hapa, naona sijui iko wapi, sioni kama iko hapa alimu, lakini nadhani mkienda katika baadhi ya msikiti mtapata sehemu kama hizo zipo. Msikiti umejengwa na kisha baadaye tena ukazidishwa, imu upande wa ubavu wa kulia ama ubavu wa kushoto ama hata nyuma. Sasa hizo zinaitwa sufa. Sasa kuna maswahaba ambao walikuwa kiishi msikitini. Kwa nini lakini waishi msikitini? Ni kwa sababu walikuwa hawana makwao. Walihama kutoka Maka wakaja Madina, walipofika wakawa ni maskini. Hawana uwezo wa kupata hata kununua mahala pa kuishi, kujenga nyumba ama kusema akodishe nyumba ama siji vipi. Hasa ikawa hao msikiti ndio kwao. Hasa maulama wametumia hadithi hiyo kusema kuwa hao masahaba ambao walikuwa wakiishi msikitini, lao ingekuwa ni makosa kwa mwenye janaba kukaa msikitini, Mtume angewafundisha akawaambia kuwa naam, mnapo kuwa msikitini unapopata janaba tu hivi moja kwa moja haraka toka, hata kama ni usiku umeota usiendelee na kulala, utoke haraka haraka, kwa sababu hao walikuwa ni vijana wengine na walikuwa wengine hawajaoa tena wengi wao, sababu hawezi kuwa ukaishi msikitini na mke wako. Hasa na watu kama hao ndio mara nyingi wanaota. Sasa na Mtume anajua hali hiyo, na kisha hakuwapa taarifa hizo ya kuwa ni kweli mnaishi msikitini, lakini mnaweza mtu akao usiku akiamka anapata kuwa ameota. Kwa hivyo anatakiwa tu akipata hivyo hali hiyo moja kwa moja amke aende atafute penye maji yako. Mtume hakuambia hivyo. Na ile Mtume kutuambia hivyo na najua kuwa hali hiyo ni kawaida utokea, ni kumaanisha kuwa hakuna makosa. Sipokuwa wakati wa swala nitabidi mtu sasa ni aoge ndio aje swali. Kisha hadithi hiyo hiyo pia utapata kuwa inatumika kama hiyo. Kuna sahaba mmoja wa kike pia ashawahi kuja msikitini na akajengewa kabisa hema na kaishi msikitini kwa muda mrefu sana. Na hii huyo sahaba tunajua kuwa wa kike ni sahaba ambaye ni kama wanawake wengine pia, alikuwa anaweza kaingiliwa nani na hedhi. Hasa Mtume hakumwambia ya kuwa utaishi msikitini, lakini ukijua na hedhi tuambie ili tukutume msikitini tukakuweke huko nje. Hakumwambia hivyo. Kwa muda wote huo alikuwa amewacha msikitini anaishi, na kumaanisha kuwa Mtume alikuwa anajua kuwa mwezi umeisha na mwezi mwingine umeingia, na lazima huyu atakuwa katika mwezi huo ama huyu yuko ni hedhi, lakini hakumulizia wala kufuatilia wala hakumwekea vikwazo vivyo. Hasa maulama akasema kuwa hiyo ni kuonesha kuwa hilo jambo halina makosa. kwa hivyo nadhani itakuwa imeeleweka. Hiyo ndio kauli ambayo imesemwa na Imam Ahmad na Muzani, na akasema hadithi zile zinazosema kuwa haifai kumoja nao kama 60 ni hadithi ambayo ni dhaifu, wallahu alam. Kuvita kuimeeleweka. Wanha, hadithi pia mpokewa na Aisha radhiallahu anha kala, tanasema Aisha, kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin taktalifu aidina fihi min aljanaba. Kuntu, nilikuwa, aghtasilu, nikioga, ana, mimi, Aisha, wa rasulullahi, pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ina'in wahidin, tukioga ndani ya chombo kimoja. Takhtalifu aidina, mikono zetu za ikhtilafiana, manake huyu akichota mwingine anangoja, huyu akimaliza kuchota pia huyu mwingine anachota, hivyo kwa manake hawachoti kwa pamoja, kwa sababu utapata kuwa atakongana. Kwa takhtalifu manake zaenda tofauti, huyu akichota huyu baada ya chocha, huyu akimaliza huyu sana anachota, hivyo. Kisha akasema min aljanaba, na tulikuwa tukioga hivyo tukiwa tuna janaba. Wazada Ibn Hibban, wataltaqi aidina, manake na wakati mwingine pia mikono zetu za kutana, huyu anaenda kuchota na pia kuma amepeleka mikono yake alafu za kutana, sasa itabidi mwingine imam muache mwingine achote alafu baadaye ndio achote. Hadithi hii ina mengi ambayo yanaweza kusemwa kuhusu hadithi hii. Moja katika hayo kwanza ni kuwa hadithi hii yaonesha kuwa ni ruhusa kwa alioa kuoga na mkewe kwenye bafu moja na hata wakati mmoja, na hapo kwa hapo hii hadithi itakuwa pia na maana kuwa si makosa kwa mwanamke kumuona mmewe akiwa hana nguo, kama vile pia si makosa kwa mume kumuona mkewe kama hana nguo. Kwa sababu sije mtu akasema kuwa walikuwa kioga hivi lakini kila mtu alikuwa amevaa nguo, hasa itakuwa ni kuoga gani huko? Ndio kuna wengine wanaweza kusema hivyo, hapana, usione kwa labda mtume alikuwa anaoga akiwa uchi itili Aisha muone. Kwa hiyo hapo ina maana kuwa nini? Aisha na mtume kila mtu alikuwa amevaa nguo alafu anaoga? Hapana. Kwa hiyo ina maana kuwa hiyo ni moja katika yale ambayo tunaweza kutumia hadithi, na maneno hayo Imamu Sheikh Albani amezungumza kwenye kitabu chake cha Adabu za Fafu, kwa mwenye kusoma atapata kwa urefu zaidi. Jambo la pili lilikuwa hadithi inamaanisha kuwa maji ambayo unaoga na ukiwa na janaba, maji ambayo yanatoka kwenye mwili wako yakirudi wapi? Kwenye chombo kile. Hayafanyi paka yale maji mengine yakawa tena hayaweza kutumika. Sasa kuna watu wanasema hivyo, eti ukitaka kuoga janaba, chukua kopo, kama hauna maji mengine unachota alafu unaenda huko kando alafu unajimwagia. Alafu ukishamaliza sana unachota alafu unaenda kando unajimwagia, eti ili maji yasirudi pale. Mbapo hakuna mambo kama hayo. Hapo walikuwa wanachota kwenye chombo kama ndoo ama kwenye beseni, tena kutumia si mkopo, mkono. Na nani ambaye anaweza kusema kuwa unaweza ukachota maji kutumia mkono kisha ukichota maji mengine yasirudi ndani? Haiwezekani. Pale pale ukichota hivi, ukitoa mkono kuna mwingine anamiminia yanarudi ndani. Na kisha umechota kwa sababu umeosha kichwa. Ukirejea kuchota kile kichwa kitakuwa kimeelekea wapi? Kwenye chombo. Lazima kuna mwingine pia atoka kwenye kichwa yakianguka ndani. Kwa hiyo yote ni kuonesha kwa ile maji ambayo anatoa kwenye mwili ukiwa na janaba yakirudi wapi? Kwenye chombo. Haya aribu yale maji mengine. Lakini mada yetu hapa ambayo ndio makusudia hii hadithi ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kioga na Aisha radhiallahu anha akiwa na janaba, na kumaanisha kuwa ni lazima mtu aoge akiwa na janaba, ndio ili aondoe hadafi yake kubwa hiyo. Hiyo ndio mada yetu. Kwa hivyo ina maana kuwa hii ni kuonesha kuwa mwenye janaba anatakiwa aoge, na haijalishi kuwa anaoga peke yake ama anaoga na mkewe, muhimu ni kuwa lazima aoge. Hadithi hii pia baadhi ya maulama ambao wanazungumzia kuhusu masala ya husnul muashara, yani namna ya mme kuketi kwa uzuri na mkewe, pia huwa anatumia hadithi hii. Sababu najua ukioga na mkeo wakati mwingine ile huwa pia inachangia ni kule kumuonesha nini, yani mapenzi, na pia kumuonesha kuwa ni wewe ni mtu ambaye haumbagui katika maisha, na kweli uleta ule ukaribu zaidi, tofauti na ikiwa kila mtu anaoa kivyake. Lakini ikiwa mahala panatosha, hasa mtu asija akasema kuwa haya mambo ni ya kizungu, hapana, mtume anafanya na sisi pia tunaweza kufanya na hamna makosa. Kwa hivyo hata ukampa kisuguo ama sabuni akakupaka kwenye mgongo, na pia ukampaka kwenye mgongo mahali ambapo labda mkono ufiki, yote ni sawa. Kwa hivyo hii hadithi pia inatumika katika kutumia kuonesha husnul muasharati azawji ma zawjatihi. Hadithi inafuatia 15. Naona ndio hadithi pia itakuwa ya mwisho. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sha'ratin janaba, inna tahta kulli sha'ratin janaba, hakika kila chini ya unywele kuna janaba. Faghsilu ash-sha'ra, kwa hivyo osheni nywele. Wa anqu al-bashara, na kisheni kuwa mmeosha ile ngozi ikatakata vizuri. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa dha'afahu, na wote wawili wamesema hadithi dhaifu. Wali Ahmad na Aisha radhiyallahu anhu nahwahu wa fihi rawin majhul, sababu hadithi zote ni dhaifu kwa jumla. Lakini hadithi inamaanisha kuwa mtu akioga na maji yafike tu juu ya nywele lakini asifike kwenye ngozi, huyo bado hana nini, hajaoga janaba, janaba yake haijatimia. Kwa mpaka uoge na kisha kuwa maji yamfike wapi, kwenye ngozi ambapo nywele inaanzia kumea pale, hiyo ndio bora zaidi. Wallahu alam. Ingawa hadithi dhaifu, lakini tunaona kwa yale aliyosema na hadithi hii tumeyapata kwenye hadithi nyingine, ambapo ni kwa mtume alikuwa anaoga janaba katika ile sifa, anachukua vidole vyake anaingiza mpaka kwenye ngozi ili akishe kuwa ngozi imepata maji. Kwa hivyo ni ushahidi tosha. Wallahu alam. Nadhani tukifika hapo tutakuwa tumeshamaliza mlango huu. Kuna jambo hapa ambalo alikuzungumzwa, lakini pia ni katika haya haya ambayo tunazungumzia, kwa hivyo nitalizungumza tu kwa ufupi. Nalo ni kuhusu kugusa msahafu ama kubeba msahafu ama kushika msahafu kwa mwenye janaba. Sheikh Albani yeye anasema kuwa hamna makosa kwa mwenye janaba kushika Qur'ani ama atakubeba Qur'ani, si makosa. Na amesema kuwa walbara'atu al-asliya ma'a alladhina qalu bijawazi massi al-Qur'ani, ni kuwa wale wenye kusema kuwa Qur'ani unaweza ukaishika ama tukaigusa ukiwa na janaba, hao ndio wana kauli yao ina nguvu, kwa sababu ya kuwa kauli yao hiyo inaendana na ile kaida ambayo ya bara'at al-asliya, ya kuwa hakuna hadithi ambayo imekuja kueleza kuwa ni makosa kwa mwenye janaba kushika Qur'ani na kubeba Qur'ani. Min al-muslimi al-junub, kwa yule ambaye ni muislamu kisha na janaba. Walaysa fil babi naqlun sahihun, kisha Sheikh Al-Albani anasema kuwa kwenye mlango huu wa kuzungumzia masala ya kubeba Qur'ani kwa mwenye janaba hamna hadithi sahihi, yujizu al-khuruju anha, ambayo inaturuhusu sisi kutoka katika asli hii ya kuwa hamna makosa. Haya maneno Sheikh ameyasema kwenye kitabu chake cha Tamamul Minna. Na wale wenye kukataza kuwa haifai mtu kushika Qur'ani akiwa na janaba, dalili yao ni ile aya Allah anasema la yamassuhu ila almutahharun, na sisi tukasema ya kuwa lazima tuelewe ya kuwa hiyo aya inazungumzia kuhusu wale wenye nini, nani hao malaika. Hiyo aya inazungumzia kuhusu malaika wala si wanadamu. Allah anasema innahu la Qur'anun karim, si ndio, fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Kwa hivyo ukiona aya hiyo mwanzo wake huko inazungumzia kuhusu kuwa kitabu ambacho ni Qur'ani kilipokuwa wapi, kwenye lawahil mahfudh, hapo nilikuwa maana yake hakuna anayeweza kufikia Qur'ani hiyo kuigusa isipokuwa malaika peke yake. Na kisha pia katumia hadithi nyingine ambayo inasema la yamassul Qur'anu illa tahirun, hafai kushia Qur'ani isipokuwa ni yule ambaye ni tahir. Na nadhani hadithi hii tulizungumzia tulipokuwa tunazungumzia kuhusu masala ya nini, ya kutawadha ili ndio ushie Qur'ani kwa mwenye hana udhu. Sio kama mkumbuka, tukasema kuwa walitumia hadithi hii ya kuwa haifai mtu akiwa hana udhu kushika nini, Qur'ani, wakatumia hadithi hii kuwa la ya masul Qur'ani ila madha tahirun. Na naweza kukumbuka hii wale ambao walisema kwa mtu anaweza kashia Qur'an atakiwa hana udhu, hii hadithi waliiona kisha wakaijibu vipi? Naam. Naam. Maana nne kweli. Hiyo ndio jawabu nzuri zaidi ya kuwa hii kalima tahir haina maana tu kuwa ni mwenye hana udhu peke yake, bali ina maana nyingi. Ehe, maana nyingi, maana moja katika hizo tupe. Haina shida, muhimu umetaja tu. Ani mwenye hana udhu. Naam, pili. Ani yule ambaye si kafiri, kwa sababu kuwa Allah anasema kuwa innamal mushrikuna najasun, kwa ina maana kuwa washikina si tahara. Ni tahara maanawiya, si hisia. Naam, endelea. Nani akumbuka mwingine? Naam. Eh, junub pia. Ni kuwa tahiri inamaanisha kuwa junub ambaye ni hadathul akbar. Kwa jumla sasa ikawa ni kuwa hii hadithi haitoshi kusema kuwa eti tahir hapa lazima iwe ni yule mwenye ana janaba, kwa sababu tahir ina maana ngapi? Ina maana nyingi sana. Na kisha kuna hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ashe kumwambia Aisha ya kuwa, Aisha, hebu nipe nguo fulani. Aisha akamwambia kwa mimi na janaba, na Aisha hapo Mtume alikuwa amwambia kuwa ampe akiwa msikitini. Sasa ndio Aisha Mtume akamwambia kuwa akamwambia kuwa mimi na hedhi. Aisha Mtume akamwambia Aisha kuwa inna haidhataki laysat fi yadiki, ana hedhi yako haiko wapi? Kwenye mikono. Kisha kuna hadithi Mtume anasema almuslimu la yanjus, manake muislamu anajisiki. Naelewa Mtume anasema hivyo kuwa almuslim la yanjus, na najis ndio kinyume cha tahir. Kwa hiyo ina maana kuwa hakuna wakati muislamu hata akiwa na janaba unaweza kusema kuwa tu muislamu ni najisi. Hapana, kwa wakati wote muislamu yuko katika hali ya tahir. Kwa hiyo kwa jumla ni kuwa kule kusema kuwa haifai kubeba Qur'ani ikiwa una janaba, hiyo kauli tunasema kuwa haina nguvu kwa mujibu wa haya maneno ambayo Sheikh Albani amesema, na pia tulivyoona wale wanaosema kuwa ni makosa dalili zao hazina nguvu kueleza mambo hayo. Wallahu aalam. Kwa hivyo tu kile ambacho ni makosa ni mtu kumpa kafiri Qur'an ashike, hiyo ni makosa. Ndio sababu hata kuna hadithi zingine impokea kuwa ni makosa mtu kubeba Qur'ani aende naye wapi? Katika daru alharbi, daru alkufri, yani mahali ambapo makafiri wanaishi, na ni hao ndio wanaishi peke yao, kwa sababu ile Qur'an itaifanya mpaka saa ingie katika mikono zao makafiri, na wale hawajui heshima Qur'ani wanaweza kachukua hata wakapasua pasua kaanza kuifungia nini viazi na tomato, hata kufungia nini mahamri, kwa sababu hawajui. Unajua kawaida mtu ukiwa hujui kitu hauwezi kuheshimu na kukithamini. Sasa unajua hata nyinyi pia kuna baadhi ya wakati unapata mtu anaweza kuwa anafanya biashara fulani, ukiona kitabu na uelewa tena lugha gani na hujui kimeandikwa nini, ukapasua tu ukaanza kukitumia. Hasa pia ni hivyo, kwa vile wengi hawajui Kiarabu na hata hawajui cha Kiarabu kinasema nini na hii kwanza kitabu gani. Ukiona kitabu kikubwa kina page nyingi hizi zitasaidia kufanya mambo mengi. Ukaanza kufungia njugu, nielewa? Wengine wanafungia viazi, wengine hata wakafungia madawa. Hivyo tu basi ikienda. Hata wengine wakaenda hata wakatamba nazo. Sasa kwa sababu hiyo ndio Mtume akasema kuwa haifai mtu kupeleka Qur'ani katika nchi ambazo ani makafiri wanaishi peke yao, ili wasije wakai fanya Qur'ani mambo ambayo Qur'ani haifai kabisa kufanywa. Inshallah tutasimama hapa kwa leo. Tabiniwa kama kuna swali nitaulizwa. Maswali inshallah naweza kauliza. Fadhali. Ile nyingine sasa nitakuwa sasa inatilia hii nguvu. Ah, masaa tulizungumzia siku moja hapa nadhani ilikuwa hapo. Wakati tulikuwa tunazungumzia kuwa si kama ulikuwepo mlikuwa huko kama labda ulikuwepo umesahau. Tushie kuzungumzia kuwa kugusa tupu kunavunja udhu. Ulikuwa sikio kwani tukizungumzia mambo? Basi ndio sababu. Na nilikuwepo tukizungumzia kuhusu kuwa kugusa tupu na hadithi yenyewe tulikoisoma. Mtume anasema kuwa man massa dhakarahu falyatawadha. Atakayegusa tupu yake ambayo ni tupu ya kiume ya mbele basi ni atawadhe. Na kisha pia kuna hadithi nyingine ikaja Mtume akasema kuwa aliulizwa rajulun yamassu dhakarahu alayhi alwudhu, qala la. Mtume aliulizwa kuhusu mtu ambaye amegusa tupu yake, je, ni lazima kutawadha? Mtume akasema hapana. Hasa katika hizo hadithi mbili tukasema kwa vile hii inakataa na hii inasema tawadha. Sasa hiyo tunasema kuwa kuna kama taarudh fi dhahir alhadith alhadithaini. Lakini sasa tukasema kuwa tarikatul jam'i, njia ya kutumia hadithi zote mbili ni vipi? Tunasema kuwa ikiwa mtu ana udhu na kisha baadaye akagusa tupi yake, udhu hauharibiki, bado ana udhu wake, isipokuwa ikiwa kule kugusa tupu itamsababishia labda atokwe na madhi, asiende madhi ndio amevunja udhu, lakini si kule kugusa nini tupu. Lakini sawa, ni suna tawadhi, ni suna kufanyaje? Kutawadha. Lakini ikiwa hatutawadha si lazima. Kwa nini? Kwa sababu ya ile hadithi ambayo imesema la. Kwa vile hadithi ya kusema la, Mtume alipoulizwa kuwa je, mtu anatakiwa tawadha akiwa na amegusa tupi yake, Mtume akasema la, pale Mtume alikuwa anakataa kuwa si lazima. Ni ile hadithi ya pili Mtume aliposema kuwa man masa dhakara ufalia tawadha, anatakiwa tawadhe, tukasema kwa ile kumaanisha kuwa ni sunna. Sasa ndio hivyo. Na wakati ule pia tulisema kuwa miongoni mwa hadithi ambazo zaonesha kuwa mtu anaweza kugusa tupi yake na akawa haudheke hujavunjika ni hiyo hadithi ya janaba. Hasa hapo tukataja hadithi ya janaba. Na kisha pia kuna hadithi nyingine ambayo imekuja kama hiyo hiyo ya udhu, nikawa mulamua mafikiana kuwa ni sunna, na nile hadithi ya kuosha maiti. Mtume anasema man ghasala almayita falya yaghtasil wa man hamala janazata falyatawadha. Sasa ile pia kasema falyatawadha, na hapa kasema falyatawadha, lakini falyatawadha hapa ni kuhusu kushika tupu, na huko falyatawadha ni kubeba janaza, lakini yote ikawa ni imetumika sura moja hiyo. Hasa mulamua kasema kwa maana hiyo itakuwa manake inachukuliwa katika hukumu ya sunna wala sinini si faradhi, wallahu aalam. Kwa hiyo tunasema hata ukiwa unaoga na kisha baadaye ukafika mahali ya kuwa sasa unataka kuosha sehemu yako ya siri, haina shida, unaosha tu vizuri bila wasiwasi, ndio kutoka hapo na udhu bado. Naam. Ama yule ambaye anasema kuwa hapana, basi ina maana kuwa haifai kuosha eti kwa sababu ya kuwa umetangulia nini kuosha pale mwanzo ulipokuwa kabla hujaanza nini, kabla hujafanyaje, kabla hujaanza kuoga, sio ulitangulia kuosha ndio baadaye sasa ukaanza kuoga, kwa hivyo ina maana kuwa sasa itakuwa hauna haja kuosha tena pale kwa sababu ishaosha. Hiyo si sababu, na ni kwa sababu pale mwanzo tulikuwa tunaosha lakini tulikuwa tuogi, tulikuwa tunaosha kwa sababu ya kuwa labda kama kuna najisi pale iondoke, ili ile najisi isije katona wapi, kwenye chombo ambacho tunatumia kuoga. Lakini sasa kama ni kuosha pale mwanzo tu kuosha nini, hatukuosha tu peke yake, tunaosha pia viganja. Sasa ina maana kwa tuna viganja tukianza kuoga tuoshe, si tunaosha pia? Sasa kwa nini viganja tuseme kwa ati kwa vile tumeosha tena tuoshe? Mtu akishaosha kiganja wakati wa kuanza kuosha tena akianza kusugua mwili utapata atasugua paka kiganja pia. Kwa hivyo hiyo si dalili ya kuwa tena utaosha huko, utaosha na itakuwa haina mshikili wote, wallahu aalam. Na msali mwingine, kisha akachota maji kutumia mikono yake akimina kwenye kichwa chake, thalatha hafanatin, michoto mitatu, ani mara tatu, kachota akamwaga, kachota akamwaga, kachota akamwaga, ndio maana yake hivyo. Hafana maana yake ni kuchota, ndio hivyo, ndio hiyo hiyo pia, ani kuchota. Akasema thalatha, ama kuna hiyo huko mbele rasiki thalatha hafanat, hivyo maana yake mara tatu, hiyo na ile ni sawa. Tahfi maana yake ni kuchota, hasa hii tahfi kama hafana ni maana yake moja. Kuhusu janaba vipi? Ni sababu janaba yetu tumezungumza mambo mengi, wameruhusu, wameruhusu hii, na wakasema kuwa ile hadithi ya nini ya kukataza ni dhaifu, wakaidhofisha, wasema ni dhaifu. Naam, inshallah tutaishia hapa kwa leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.